اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا اكرم الاكرمين اكرم علينا بكرمك العظيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور الہ العالمین پروردگار بادشاہ بندہ نوازا مولا تیرا کرم تیری رحمت شامل حال رہی ہم تیرے گناہگار سیاہکار بندے رات کے اس پہر کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے تیری رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں مانگنے والے مانگتے ہیں رب تو جانتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا بس ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں اس امید پر کہ تو کرم کرے گا تو رحمت کرے گا کیونکہ مولا تو صرف متقیوں کا رب نہیں تو صرف نیک لوگوں کا رب نہیں تو ہم گناہگاروں کا بھی رب ہے مولا تو رب العالمین ہے رب العالمین ہے میرے مولا تو سب کا رب ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور رمضان کی یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ آج کی شب آخری ہے کہ نہیں اے اللہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے یہ تیری رحمت تھی تیرا کرم تھا کہ تو نے ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کیا یقیناً 11 ماہ گزرنے کے بعد تو اپنے اس مہینے کو ہم میں ضرور بھیجے گا لیکن مولا ہم نہیں جانتے کہ ہم 11 ماہ کے بعد زندہ رہیں کہ نہ رہیں اور یہ مقدس مہینہ ہم حاصل کر پائیں کہ نہ کر پائیں ہم نہیں جانتے مولا ہم جانتے ہیں ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں مٹی کے نیچے ہیں مولا کریم یہ مہینہ ایسا مہینہ کہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو یقین مولا ہم نہیں جانتے رمضان کیا ہے اتنا مقدس مہینہ اتنا پیارا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ محض ہم نے غفلت میں گزار دیا کوئی روزہ ایسا نہ رکھ سکے کوئی تراویح کوئی نماز ایسی نہ ادا کر سکے جس پر ہمیں فخر ہوتا جس پر ہمیں مان ہوتا اور ہم اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے مولا ہم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا تیرے اس پیارے مہمان کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی اور اب یہ مہینہ جا رہا ہے مولا ہم نے کتابوں میں پڑھا بزرگوں سے سنا کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین دعا کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اے اللہ فرشتوں کے سردار کی دعا پر انبیاء کے سردار کی آمین تھی تیرے محبوب نے آمین کہی تھی مولا اس دعا کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں اے مولا دعائے جبریل پر تیرے محبوب نے آمین کہی کہ ہلاکت ہو اس شخص پر کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے مولا کریم رمضان جا رہا ہے جا رہا ہے مولا ہمیں ہلاکت سے بچا لے میرے پروردگار ہمیں ہلاکت سے بچا لے بلا ہلاکت سے بچے لے. اے رب کریم تو معافی کر دے, تو ہمیں معاف فرما دے. یقیناً مولا ہمارے اعمال تو اس لائق ہی نہیں, لیکن مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے, تیری رحمت بڑی وسیع ہے. تیرا ہی فرمان ہے صدقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ, ہماری مغفرت فرما دے. میرے مولا اگر تو ہمیں بخش دے گا, مولا تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ہمیں دے گا, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہم گناہگاروں کا بھلا ہو جائے گا. اے اللہ, رات رات جاگ کر تیرے محبوب نے امت کا سوال کیا, امت کا درد تھا. تیرے محبوب بھی یہی چاہتے کہ ہماری بخشش ہو. اے اللہ, پیارے رب, اے رحمان, اے رحیم, اے ستار, اے غفار, یا حنان یا منان, اگر تو بخش دے گا یقیناً تیرے محبوب راضی ہوں گے. مولا اپنے محبوب کو راضی کر دے, مولا اپنے محبوب کو ہی راضی کر دے, ہماری بخشش کر دے. بولا ہم بخشے جائیں گے, شیطان رسوا ہو جائے گا, شیطان برباد ہو جائے گا. بولا شیطان کو رسوا کر دے, شیطان برباد ہوگا, رسوا ہوگا, تیرے محبوب راضی ہو جائیں گے. اے اللہ, ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ, رمضان کی آخری ساعتوں کا واسطہ ہماری لاج رکھ لے. اے مولا کریم, مولا کریم, رمضان آیا, اپنی رحمتیں لٹاتا رہا, لیکن مولا ہم ہی اس کی رحمت سے دور ہوتے رہے. ہم نے روزے کے اندر وہ اعمال کیے کہ اس کی برکتیں ضائع ہو گئی. ہم نے روزہ رکھ کر بھی پروردگار گناہوں سے بچنا گوارا نہ کیا. روزہ رکھا ہوا تھا, آنکھیں بدنگاہیاں کر رہی تھیں. روزہ رکھا ہوا تھا, زبان سے جھوٹ نکل رہا تھا. بولا روزہ رکھا ہوا تھا, زبان سے فحش گوئی ہو رہی تھی. روزہ رکھا تھا, لیکن مولا کریم منہ سے گانے نکل رہے تھے. بولا روزہ رکھا تھا, لیکن ہاتھ حرام جگہوں پہ اٹھ رہے تھے. مولا روزہ رکھا ہوا تھا, لیکن قدم حرام کی طرف جا رہے تھے. مولا روزہ تو رکھا, لیکن ہماری بدعمالیوں نے اس کی فیوز و برکات کو ضائع کر دیے. اے اللہ, اگر تو صرف متقیوں کے روزے قبول کرے گا, اگر تو صرف نیکوکاروں کی روزے قبول کرے گا, اگر تو صرف اپنے پسندیدہ بندوں کی عبادت کو قبول کرے گا, اے مولا کریم, ہم جیسے بدکار ریاکار کہاں جائیں گے؟ کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ کس کے در پر بھیک مانگیں گے؟ اے رحیم کریم اللہ, تیری رحمت بڑی ہوتی ہے. مولا رحمت کی بارش جب برستی ہے, نیچے نہیں دیکھتی کیا ہے. اے اللہ, جہاں رحمت کی بارش چھما چھپ تیری نیک بندوں میں برس رہی ہے, اے اللہ, اس چھما چھپ رحمتوں کی بارش کے چند قطرے ہمیں نصیب فرما دے. مولا ایک قطرہ دے دے, تیری قسم ایک قطرہ ہم نصیب کر لیں گے, آپس میں بانٹ دیں گے. مولا ایک قطرہ دے دے, ایک قطرہ دے دے, پروردگار رحمت کا ایک قطرہ دے دے. اے مولا کریم, مانگنے والے راتوں کو جاگ جاگ کر رو رو کر تجھے منا لیتے ہیں, میرا رنگ بھی نہیں, میرا ڈھنگ بھی نہیں, میں نے یار بنانے کا ڈھنگ بھی نہیں. بولا ہمیں منانا بھی نہیں آتا, نہ رونا آتا ہے. اے مولا کریم, تجھے اپنے عشق میں رونے والے بندوں کا واسطہ, رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے والے بندوں کا واسطہ, ایک رحمت کی نظر ہم گناہ گاروں پہ کر دے. اے اللہ, اے مولا کریم, سخیوں کی یہ شان نہیں کہ در پہ آئے ہوئے بھکاریوں کو خالی دامن واپس بھیج دے. مولا تو سب سے بڑا سخی ہے, پروردگار تو سخی کرنے والا ہے. آج تیری چوکھٹ پر تیری دربار میں حاضر ہیں, آج تیری بارگاہ میں دامنوں کو پھیلائے, ہاتھ پھیلائے, مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے مولا کریم, ہمیں مایوس نہ کر. اے اللہ, ہمیں مایوس نہ کر. مولا تیرے خوف میں, تیرے عشق میں نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ, ہم نے سنا ہے کہ تیرے خوف سے مچھر کے پر کے برابر بھی کسی آنکھ میں آنسو آ جائے تو مغفرت ہو جاتی ہے. اے مولا تیرا کرم ہے اور نگاہ تیرا کرم ہے کہ آج بھیگتی ہوئی آنکھوں سے بھیگی پلکوں کے ساتھ ندامت کے آنسو بہا دے. تیری بارگاہ میں تو نے یہ توفیق دی کہ معافی مانگے. مولا ہماری کہاں یہ طاقت تھی کہ ہم معافی مانگتے. یہ تیرا کرم ہے مولا, تیرا محض تیرا کرم ہے کہ آج ہم معافی مانگ رہے, دعا کر رہے ہیں. اے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ رمضان کی مقدس ساعتوں کا واسطہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. یا اللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں, جو بلڈ پریشر کے شوگر کے مریض ہیں. یا رب کریم کوئی ٹی بی کا مریض ہے, کسی کو جنات جادو ٹونا آصف کے اثرات میں گھیرا ہوا ہے, تمام کو شفا دے دے. میرے کئی احباب بیمار ہیں, جاوید بھی بیمار ہے, یا رب کریم اس کو شفا دے دے. میرے دوست عارف منور بیمار ہے, پروردگار ان کو شفا دے دے. یا رب کریم میری ساس بیمار ہے, ان کو شفا دے دے. میری والدہ کو شفا دے. یا رب کریم یہاں حاضر جتنے بھی ہیں, جن کے جتنے بھی عزیز و قربا بیمار ہیں, ان کو شفا عطا فرما. بالخصوص کیو ٹی وی کے ڈائریکٹر, کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب, ان کے بھائی عبدالرزاق, ان کے اہل خانہ, ان کی زوجہ, تمام کو شفا عطا فرما. یا رب کریم جتنے بھی یہاں کام کرنے والے ہیں, معاونین ہیں, تمام کو جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. یا رب کریم آج کی اس مقدس رات کا واسطہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں. تیرے محبوب کو فرمان ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو. یا رب کریم ہماری زبانیں کسی کے حق میں پاک ہیں, کسی کی زبانیں ہمارے حق میں پاک ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے رب کریم, جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر دے. یہ میرے مولا کریم جو بیجا مقدموں میں گھرے نے رہائی عطا فرما. میرے مولا کریم جتنے بھی مقروض ہیں تو نے بارِ قرض سے خلاصی نصیب فرما. بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا, جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے نیک و صالح رشتے عطا فرما, جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے. اے میرے مولا کریم بار بار حج کی سعادت دے, بار بار اپنے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب فرما. یا رب کریم ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا تیرے محبوب کے جلووں میں گما کر, تیرے محبوب کے قدموں میں گرا کر ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما. میرے بچپن دو گز زمین جنت البقیع نصیب فرما. جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس, پیر و مرشد, والدین, دوست, صحیبہ, اساتذہ کے ساتھ عطا فرما. یا رب کریم جہاں جہاں ہمارے علماء اہل سنت ہیں, تمام کی عمروں میں, جان میں, مال میں, آل میں, اولاد میں, علم میں, عمل میں برکت عطا فرما. مشائق اہل سنت کی خیر ہو, جتنے بھی سجادگان ہیں تمام کی خیر فرما. تمام ہمارے جتنے بھی پیران عزام ہیں ان کے سائے کو سلامت رکھ. دعا کیجیے اجمیر شریف میں آج ایک حادثہ ہوا, ایک بم بلاسٹ ہوا, جس میں ہماری اطلاع کے مطابق 3 بندے شہید ہوئے. یا رب کریم ان کی مغفرت فرما. اور 50 سے زائد کچھ زخمی ہیں میرے مولا کریم, ان زخمیوں کو جلد از جلد روح و صحت فرما دے. پروردگار ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو, جہاں جہاں مسلمان ہیں, ہم تمام کی جتنی بھی ہماری مسلمانوں کی یہ مقدس بارگاہیں ہیں, تمام کی حفاظت فرما. یا رب کریم عالم اسلام کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما, مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دوبارہ نصیب فرما دے, مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے. جہاں جہاں مسلمان کفار سے برسر پیکار ہیں, مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. یا رب کریم افغانستان, بغداد, عراق, چچنیا, بوسنیا, کشمیر, فلسطین, جہاں جہاں مسلمان دبے ہوئے ہیں, وہ دیکھا مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما, مسلمانوں کو نیک کر دے. حرمین شریفین کی خیر ہو. یا رب کریم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے, تمام کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. میرے مولا کریم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے دوست, میرے نعت خواں حضرات, جتنے بھی میرے بھائی, میرے دوست ملنے والے, تمام کی اپنی تمام پر اپنا خاص کرم فرما دے, تمام پر اپنا خاص کرم کر. اے رب کریم ان تمام دعاؤں کو تیرے محبوب کی نالے نے پاک کے صدقے میں شرف قبول عطا فرما دے. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو, وہ عطا ہو, وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو, مٹی نہ ہو برباد, پسے مر گلا ہی جب خاک اڑے میری, مدینے کی ہوا ہو، ایمان بید موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ہم سیاہ کاروں پہ یار اب تپش محشر میں سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو۔ اے اللہ، بالخصوص تو نے ہمیں بچے دیے، بچیاں دیں، اپنے فضل و کرم سے ان کے نصیب اچھے کر، ان کے غم سے ہمیں بچا، ان کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے رب کریم، بے دعا کریں یا اللہ ہمارے خلیل واسطی کو شفا عطا فرما، ہر بیماری دور کر دے، ہر بیماری دور کر دے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام بیماریاں دور کر دے۔ اے رب کریم، ہم تمام کی تمام بیماریاں دور فرما دے۔ ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ يا الله يا الله يا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آئیے اس نیت سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درود و سلام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔